بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lobpriesting til Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vores mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden, og omfatter emnet nogle regler for salg, bay'a. Det er forbudt at sælge 1. Det, som køberen ikke har modtaget. 2. Kød for levende dyr. 3. En gæld for en anden gæld. For eksempel, ved at A sælger en gæld til C, som B skylder A, ved at aftale en bestemt pris med C, som han skal betale senere. 4. Det, man hverken ejer, har bemyndigelse eller tilladelse til at sælge. 5. Det, som køberen ikke har set. Men ifølge en udtalelse fra Al-Shafi'i, er et sådan salg tilladt, hvis køberen får varen beskrevet. 6. Det, man ikke magter at levere. 7. Det, der ikke indeholder nogen gavn. 8. Det, man intet herredømme har over, såsom en ødemark, der ikke har en ejermand. 9. En uspecificeret vare. Ligeledes skal man være bekendt med prisen. 10. Det, der er najis, urent, såsom blod. 11. Det, der tilslører forstanden. 12. Det, der er haram, såsom dumbur, et musikinstrument, der ligner en lut. 13. Det, der er tilladt halal og ren dahir til en, man ved vil bruge det til at synde med. Såsom at sælge druer til en person, der vil fremstille alkohol af dem. Eller sælge våben til en person, der vil angribe mennesker med dem. 14. Berusende substanser. 15. Det, der har en fejl, uden at vise fejlen frem. Det er ugyldigt at sælge noget til en, der ikke er mukallaf, altså ansvarlig, eller købe noget fra ham, såsom et barn, der er under puberteten, eller en sindssyg. Dog er salg til et barn under puberteten tilladt, ifølge Imam Ahmeds retskole. Hvis barnet har nået at damise alderen, og barnets værv har givet tilladelse til barnet. Endvidere har nogle lærere sat et mundtligt udtryk som et krav, hvis et salg skal være gyldigt, mens andre lærere har sagt, at det er tilstrækkeligt, at parterne er tilfredse, selv uden et mundtligt udtryk. Nyttig information. 1. Det er ugyldigt at fordele et dødsbo eller sælge noget af det, inden den afdødes gæld er betalt og testamentet opfyldt. Endvidere skal udgifterne til hajj og umra på den afdødes vegne tages fra, hvis hajj og umra var ham pålagt, og han ikke udførte dem. Noget kan dog sælges for at opfylde det førnævnte. Af denne årsag bliver et dødsbo sammenlignet med et pant. 2. Efter at en sælger og en køber har fastsat en pris, er det forbudt at svække køberens eller sælgerens lyst til at udføre handlen med det formål at selv sælge til køberen eller købe fra sælgeren. Dette er mere syndigt, hvis man gør det efter at kontrakten er blevet udført og i fortrydelsesretsperioden. 3. Det er haram at købe nødvendige fødevarer på et tidspunkt, hvor de er dyre, og behovet for dem er stort, hvis hensigten er at gemme dem til behovet vokser yderligere og at sælge dem til en højere pris herefter. 4. Det er forbudt haram at byde en højere pris for en vare for at snyde andre i, at den er mere værd, end den egentlig er. 5. Det er forbudt haram at lyve, snyde eller bedrage med hensyn til rummål, vægt, opmåling ved armlængde eller optælling. 6. Det er forbudt haram at låne en penge samtidig med, at man sælger ham nogle varer til en overpris som betingelse for at give lånet. Et eksempel er at sælge bomuld til en højere pris mod at låne køberen penge. Det er også forbudt at låne skrædderen eller andre ansatte penge mod at man betaler dem mindre i løn end de andre. Ligeledes er det forbudt at låne penge til bønder mod at de skal sælge en deres afgrøder til en lavere pris end normalt. Desuden er mange andre typer af handel og kontrakter i denne tidsalder forbudte haram, det vil sige illegale i islamisk forstand. Derfor skal den, der opsøger Guds tilfredshed, sin religions- og livs sikkerhed, lære, hvad der er tilladt og hvad der er haram, fra en gudfrygtig, rådgivende og barmhjertig lært, eftersom det er pålagt en hver muslim at opsøge det tilladte. Walhamdulillahi Rabbil Alameen, og Allah ved bedst.